जीवन जो तुझा घर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। चाहे बाबूजी, जय सिंह, ये आवाज किसकी है? इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका? रूपा। रूपा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।